سیاست کرنا سنت ہے، اس کے باوجود دعوت اسلامی والے اپنے آپ کو غیر سیاسی کیوں کہتے ہیں؟ سیاست لفظ جو ہے نا، یہ اس وقت اتنا مطلب گر چکا ہے کہ میرے خیال میں معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشوں تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی سیاسی لیڈر کہے تو میں اپنے کان بند کر لوں گا، میں کوئی دلیل سنوں گا نہیں. یعنی فی زمانہ لفظ سیاست، اس کے مفاہیم اور معنی جو بھی ہو، لیکن جو بھی بات ہوتی ہے وہ لفظ کی تو بات ہوتی ہے، عرف جس پر ہو. میں جو عرض کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وقت لفظ سیاست یہ کافی مطلب گر چکا ہے. میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً امور سلطنت کو چلایا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سلطان دارین ہیں، اور ہر شعبے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی، چاہے وہ شعبہ مزدوری کے تعلق سے ہو یا افسری سے متعلق ہو، رائی کے تعلق سے ہو یا رعایا کے تعلق سے ہو، بادشاہ ہو یا رعیت ہو، سب کے لیے مطلب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سیاسی لیڈر نہیں کہہ سکتے، اس لیے لفظ سیاست کو سیاست سنت ہے. یہ ذرا مطلب ہیوی لفظ معلوم ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، کیا اس کا یہ ترجمہ سیاست بنتا ہے؟ اس دور میں لفظ سیاست میں مطلب ٹھیک ہے، عربی میں کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا لفظی معنی وہ نکلتا ہے، جیسے کہ اب رسول، رسول کے معنی متعین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو رسالت بخشی. تو اگر ہم لوگ میں سے کوئی کسی کا نام رسول رکھے، نام رکھے رسول، تو حرام. اور اکابر میں اسی طرح کے نام پائے جاتے ہیں کہ اس وقت عرف عرفن رسول کہتے تھے، مطلب پیغام پہنچانے والے کو. اس دور میں لفظ سیاست، آپ خود سمجھتے ہیں کہ لفظ سیاست اس دور میں مطلب یعنی کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے لفظ سیاست کو، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم سیاسی لیڈر کہنے یا سننے کے لیے تیار ہو. میں نہیں سمجھتا، یہ میری مطلب محبت بول رہی ہے. یہ لفظ چونکہ اب مطلب یعنی کہ بہت ہی گر چکا ہے، اب سیاست بمانہ فراڈ، دھوکہ، دھاندلی، مار تھاڑ. آپ بتائیے کون سا ایسا مطلب یعنی کہ وہ منتخب نمائندہ ہمیں ملے گا کہ جو مطلب یعنی کہ بالکل شریف شریف و نفس اور بغیر دھاندلی کے جیت جائے؟ بہت ہی مشکل ترین مجھے تو بات لگتی ہے. اس وقت مطلب سیاست میں وہی کامیاب ہے کہ جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جو ووٹر خرید سکتا ہو، پوری پوری مطلب یعنی کہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، نمائندے، بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں نا، چودھری ہوئے، سردار ہوئے، اس ٹائپ کے لوگوں کو مطلب خرید لیا جاتا ہے اور پھر ان کی قوم ان کے پیچھے ہوتی ہے، وہ ووٹ ڈالتی ہے اور اس طرح بندہ جیتتا ہے. پھر مطلب جو اپر لیول پر جو الیکشن ہوتے ہیں ان سے بڑوں کے، تو اس میں بھی بڑی مطلب یعنی کہ وہ سودے بازیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا بندہ توڑتے ہیں، ایک 10 لاکھ دے رہا ہے ووٹ کا تو دوسرا 15 لاکھ کی آفر کرتا ہے. تو اس طرح ہمارے ہاں تو ووٹ بکتا ہے. اب دنیا کی سیاست یہ ہے، تو ان مانو کر مطلب جو سیاست ہے، اور اب لفظ سیاست بدنام ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب عرض کیا کہ حکومت کے امور کو بھی انجام دیا ہے. جس کے معنی بھلے سیاست بنتے ہوں لیکن لفظ سیاست ادھر مطلب یعنی کہ استعمال کرنا میرا اپنا ذہن نہیں مان رہا، واللہ اعلم غلط بھی ہو سکتا ہے یہ. تو ایسی سیاست جو اس وقت مطلب یعنی کہ بدنام ہو چکی ہے، اس سیاست سے دعوت اسلامی کا کوئی تعلق نہیں. اور بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر خلفاء راشدین والا دور آ جائے اور سیاست ایسی مقدس ہو جائے کہ یہ بدنام نہ رہے اور خلافت راشدہ جیسا مقدس نظام ہو، تو انشاء اللہ عز و جل ایسی سیاست میں الیاس قادری صفحہ اول میں ہوگا. اس طرح کا تو میرے پرانے اقوال ہیں، خلفاء راشدین والی سیاست آئے گی تو انشاءاللہ میں بھی سیاست میں ہوں گے. لیکن اس وقت سیاست میں گناہ بہت ہوتے ہیں، تصویریں کھچواؤ اور مطلب دیواروں پہ چشمہ کرو، پھر مد مقابل کیسا ہی شریف آدمی ہو، مد مقابل کیسا ہی شریف آدمی ہو اس کی غیبتیں کرنی پڑیں گی، اس پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اس کے عیب اچھالے جاتے ہیں، اس کی ٹوہمیں پڑتے ہیں کہ اس کے پرانے پرانے کارنامے تلاش کرو تاکہ اس کو بدنام کر کے اس کو ہرایا جا سکے. اس وقت سیاست اس ٹائپ کی ہے. اب اس ٹائپ میں بتائیے کہ دعوت اسلامی کیسے آئے، ٹوٹ جائے گی دعوت اسلامی، شرافت سے جیتنا بھی جیتنے کی بھی امید نہیں ہے. پھر یہ کہ بد مذہبوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا، ان سے صلح کرنی پڑے گی سیٹیں حاصل کرنے کے لیے، سیٹ ملے یا نہ ملے لیکن ہو سکتا ہے صلح کرنی پڑے، اور یہ میرے خمیر میں نہیں ہے، نہ میرے خمیر میں نہ میرے ضمیر میں. اذکر اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ. میں نے مرکزی مجلس شورا کو ایک وصیت نامہ دیا ہے، میں نے اس میں یہ لکھ دیا ہے کہ کبھی بھی سیاست میں مت آنا، کسی سیاسی پارٹی سے گٹھ جوڑ بھی مت کرنا، لکھ کر دے دیا. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ بند ہو جائے اور یہ نوجوان ہیں ان کو تجربات اتنے نہیں ہیں ظاہر ہے جتنے مجھے، دعوت اسلامی کو میں نے اپنے خون سے سینچا ہے، کہیں میری یہ خون سے سینچی ہوئی دعوت اسلامی یہ کسی سیاسی لوگوں کی باتوں میں آ کر یا دھاک دھمکی میں آ کر ان سے صلح کر لے اور بیڑا غرق ہو جائے. کیونکہ سنیت اس وقت بہت مظلوم ہے، بہت اس پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، بڑے بڑے لیڈروں کو کسی طرح بھی جھانسا دے کر کھایا جا رہا ہے، کھا لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ الیاس قادری انشاءاللہ نہیں بکے گا، انشاءاللہ نہیں بکے گا، نہیں کھٹے گا، کھٹے گا بھی نہیں انشاءاللہ، کسی کی دھمکی میں انشاءاللہ. اذکر اللہ، اگر بکنا یا کھٹنا ہوتا تو کبھی کا کھٹ چکا ہوتا میں. یہ پولیس والے میرے ساتھ کیوں میرے گلے پڑتے، میں مجھے ڈھونڈتے کیوں مارنے کے لیے، اسی لیے نا کہ میں کھٹتا ہی نہیں ہوں، کسی کے چکر میں آتا ہی نہیں ہوں. الحمدللہ میں نے اپنا روٹ بنا لیا ہے مدینہ منورہ کی طرف، اپنا یہی روٹ ہے اور اس پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور پاکستان کی عوام غیر سیاسی ہے، یہ آپ کو بتا دوں. جی ہاں، پاکستان کی عوام غیر سیاسی ہے. اس بار جو ووٹ کاسٹ ہوئے اخباری رپورٹ کے مطابق 25% اور کسی اخبار کی رپورٹ کے مطابق 30%، 25 سے لے کر 30% ووٹ کاسٹ ہوئے. تو اگر 30% کا بھی ہم مان لیتے ہیں تو 100 میں سے 70 افراد نے ووٹ نہیں ڈالے، اس کا مطلب وہ سیاست سے بیزار ہے، ووٹ دینے نہیں گئے. اچھا، ان 25 یا 30% میں جو بوگس ووٹنگ یا جو دھاندلی ہوئی ہوگی اور جو خرید کر ووٹ ڈالے گئے ہوں گے، یعنی خصوصاً عورتیں جو ہوتی ہیں اور دیہات کی عورتیں یا مرد، ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ووٹ کس کو دینا ہے کیا دینا ہے. یہ صاحب بولتے ہیں جو یار اپنے مت پہلے آ جائے اس کو ووٹ دے دو، جو لینے آ جائے گاڑی بھیج دے اس کو ووٹ دے دو. تو یہ امریکی مطلب یعنی کہ سیاست ہے، یعنی کہ امریکن ڈیموکریسی. یہ جو الیکشن ہوتے ہیں یہ اسلامی طرز نہیں ہے. اسلام ایسا مذہب نہیں کہ جس میں ایک عالم دین، ایک متقی اور پرہیزگار شخص، شدھ بدھ رکھنے والا اور ایک شرابی کبابی جواری لچا لپنگا بے وقوف پاگل احمق اس کا ووٹ دونوں برابر ہو جائے. اسلام میں ایسا نہیں, دونوں کی رائے ایک نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں دونوں کی رائے ایک ہے. تو بے وقوفوں کا رائج کردہ نظام ہے ہمارے یہاں سیاست جو موجود ہے, اس میں سب کا ووٹ ایک ہی ہے. تو زیادہ تر یہ جو نعرے لگاتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں نا, یہ بچے ہوتے ہیں. بچے جن کا بیچاروں کا ووٹ ہی نہیں ہوتا, 18 سال کی عمر میں تو وہ ووٹ ڈالنے کے قابل ہوتا ہے, ان کا ووٹ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کا. اور ان کو بچے ہوتے اتنی سمجھ نہیں ہوتی, چائے پلا دی لنچ باکس دے دیا کھانے کو تو وہ زندہ آباد, اور دوسرے نے دو لنچ باکس دکھا ہے تو اس کی مردہ آباد, اس کی زندہ آباد. کئی لوگ مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ پیسے دے کر وہ الیکشن کمپین میں حصہ لیتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوں گے جو کام اس کا کرتے ہوں گے ووٹ اس کو ڈالتے ہوں گے, یہ بھی ہوتا ہوگا. اب ووٹ ڈالنے والوں میں ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے, اخباروں میں آتا ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنا بھی نہیں آتا تو ووٹ کینسل ہو جاتا ہے بےچاروں کے. تو اس میں دم نہیں ہے, موجودہ سیاست میں کوئی دم نہیں ہے. اس میں آپ بتائیے کہ کبھی کوئی نیک پرہیزگار آپ نے آپ کے ملک میں کوئی صدر یا وزیر اعظم محسوس کیا کہ جو بالکل یعنی متقی پرہیزگار جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور جس کو لوگ ولی اللہ بولتے ہیں؟ پہلے کے تو کئی ایسے بادشاہ وہ جو اولیاء کرام ہوتے تھے, کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو ہمارے یہاں تو بس اب دنیا میں نظام جو ہے کہیں بھی حقیقی معنوں میں اسلامی نظام نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی, صرف ہمارے یہاں کی بات نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.